hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Bazı kimseler evlenirken yanlış bir yol izleyerek sadece şehvetlerini tatmin edecek bir kadın ararlar. Böylece hem kendilerinin hem de hanımlarının hayatlarını sıkıcı ve anlamsız kılarlar. Kıskançlık krizine girerler, eziyet ederler, birçok olmadık işler yaparlar. Karısı ancak kelimenin tam anlamıyla dost olabilen koca mutluluğu elde eder. Eşler arasındaki dostluğun gerekli olduğunu vurgulayan ayet-i kerime de bunu meveddet kelimesiyle ifade etmiştir. Evet kardeşlerim, eşiyle konuşabilen, oturan, muhabbet eden, ikisindeki konuşmalar insana hayır getiren, o evlilik her zaman insana saadet getirmiştir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni örtün, beni örtün dediğinde ve durumu Hatice annemize anlattığında Hatice annemizdeki takındığı, konuştuğu sözler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar rahatlattı değil mi? Allah bize Hatice annemizin ahlakıyla ahlaklanan ve o şekilde hareket eden zevcelerimize huy versin. Bekar olanlara da öyle ahlaklı eşler nasip etsin. Ve evlenirken de zifattan önce bir dua var biliyorsunuz. Eşinin alnına elini koyarak erkek bir dua eder. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Sen nesin? Cümlemizden. Hamdolsun kardeşim. Allah razı olsun. Sen nesin? Hamdolsun. Yok elhamdülillah. Allah razı olsun. Size de iyilik, güzellik. Allah iyilik versin. Tabi. Tabi o da olur ama illa bir konuda 1000 tane 2000 tane hadisin olması gerekmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor Fatiha'dan sonra amin demenize Yahudiler haset eder diyor. Çünkü onların iki şey onları kızdırır. Birisi aranızda yaydığınız selam, birisi de diyor Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlemesi diyor. Sadece bu Yahudilere çok zor gelir diyor. Ama maalesef günümüzde bırak Yahudileri, inandım diyen insanları dahi çok rahatsız ediyor. Bu cehaletten kaynaklanıyor. İnşallah hayır olur ama önce bu naslardan önce kişinin neyi tasdik edip neyi reddettiğini bilmesi gerekiyor. İş eğer sadece nakli getirip bildirmekle bitecek olsaydı bugünkü okuyan herkes bilmesi gerekirdi. Ama iş öyle değil. Önce imanın anlaşılması gerekiyor. İman anlaşılmayınca işte kitap önümüzde durup duruyor. Anlattın mı? Yok, anlatmak zor değil. İknaya gidersen cedel başlar. Bu sefer artık birbirinizi kırarsınız. Biz ikna etmek zorunda değiliz. Naklederiz. O kadar. Bu dinin sahibi ben değilim ki. Dinin sahibi öyle razı olmuş. Aminle mühürleyin. Amin sesiyle de mescid inlesin. Bitti. O kadar. Tamam. Bunun kaynağı Allah ve Resul kardeş. Oradan gelen kaynak bizi sılar. Evet. Yok İbn-i Mace'de. Bir fark etmez, ister ehad olsun ister mütevatir olsun bir hadis. Ama hadis sahihse bitmiştir, fakat karşıdaki Müslüman eğer bunu getir inanacağım diyor,

Demek ki de en büyük sorumluluk kadına düşmektedir kardeşlerim. Bakın dikkat edin. Hiçbir zaman halk arasında damat kayınpeder dövüştü diye bir dillere destan söz yoktur. Hep gelin kaynanadır değil mi? Yani cümlemizde. Demek ki en büyük sorumluluk kadına düşüyor. En büyük sorumluluk kadına düşüyor. Kadının kendi gurur ve emniyetini yenmesi, bazı duygularını frenlemesi gerekiyor ki Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu ve onun mükafatını kazansın. Evet. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin kardeşlerim. Hakikaten bu nasihat tutulduğunda müşkülatın %60'ı gider. Bu geçimsizlikte. İnanın gider. Kocanın karısı üzerindeki haklarından birisi de kardeşlerim, onun ümmetleceği mesabesinde olan çocuklarını terbiye etmesidir. Bu terbiye işi kadının büyük bir itina göstermesini, geniş bir bilgi kapasitesine sahip olmasını, bilinçlenmesini gerekli kılar. Çünkü çocuğu eğiten kadındır, erkek değil. Koca koca alimleri de eğiten, doğuran, onları terbiye eden bir kadın değil mi kardeşlerim? Demek ki kadına çok görev düşüyor. Kendini eğitmeli. Kadın kendini eğitmeli. Ya da karısının yakınlarına, özellikle ana babasına saygılı olmalı. Onlara ikramda bulunma mecburiyetindedir. Çünkü kayınpederiyle kayınvalidesi ciğerinin bir parçası olan varlıklarını ona hediye etmişler. Şu halde onlara devamlı surette iyi davranması, sevgi göstermesi, önemli işlerine karısını da ortak etmesi gerekir. Erkeğin malkar davranması birçok bunalımların ortaya çıkmasına sebep olur kardeşlerim. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hamdolsun hocam, siz nasılsınız? Ankara mı? Vallahi bugün biraz karışık gibi. İyi, ben kapıyı örtük oturuyorum hocam, biraz serin. Kar mı var? Vallahi Toroslar kar mı yani? Vallahi ben kapıyı örttüm hocam. Sabah alnıma iyi vurdum. Hayırlısı inşallah hocam. İnşallah hayır olur. Baharlı kar olsa ne olacak ki hocam? Öyle. Hayırlısı inşallah. Sesim net geliyor mu kardeşler? Tabi gündüz iş yerinde ders yaparsak böyle oluyor. Mecburen bölünmüş oluyor. Sesimde bir müşkülat yok değil mi? Devam edelim mi? Bırakalım mı? Biraz daha devam edelim mi? Tamam inşallah. Evet kardeşlerim. Demek ki kocanın da yani bir damadın da eşinin anne ve baba çok nazik olması, onlara hayırlı davranması ve onları rahat ettirmesi gerekir. Nasıl ki kadınından bunları istiyorsa kadının da buna hakkı vardır. İki taraf da buna, bu haklara riayet etmesi gerekir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında anaya

bir danışmandır kardeşler.